Book 2 86 Vragen Verleden tijd, deel 2 Vragen, verleden tijd, 2 Welke stropdas heb je gedragen? Welke stropdas heb je gedragen? Welke auto heb je gekocht? Welke auto heb je gekocht? Op welke krant ben je geabonneerd? Op welke krant ben je geabonneerd? Wie heeft u gezien? Wie heeft u gezien? Wie heeft u ontmoet? Wie heeft u ontmoet? Wie heeft u herkend? Wie heeft u herkend? Wanneer bent u opgestaan? Wanneer bent u opgestaan? Wanneer bent u begonnen? Wanneer bent u begonnen? Wanneer bent u opgehouden? Wanneer bent u opgehouden? Waarom bent u wakker geworden? Waarom bent u wakker geworden? Waarom bent u leraar geworden? Waarom bent u leraar geworden? Waarom heeft u een taxi genomen? Waarom heeft u een taxi genomen? Waar bent u vandaan gekomen? Waar bent u vandaan gekomen? Waar bent u naartoe gegaan? Waar bent u naartoe gegaan? Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? Wie heb je geholpen? Wie heb je geholpen? Wie heb je geschreven? Wie heb je geschreven? Wie heb je geantwoord? Wie heb je geantwoord?